Bueno, pois baixamos un pouquiño música e vámonos ir ás terras de Lugo, pero case lindando con Asturias. Ajá. E vámonos ir a Ponte Nova. E vamos falar, pois, co xefe da panadería, pastelería Linares, co señor Xesús. Ajá. Señor Xesús, moi boas tardes. Boa tarde. Boa tarde, Xesús. Graciñas por atendernos outra vez. Volvemos a incomodalo casi, por así decirlo. Nada, un placer, non? Estamos aquí traballando un pouquiño e de paso, pois, aproveitando de falar con usted. Moi ben. Moi ben. Aproveitando, pois, para preparar a merenda, porque en esa nese establecemento, panadería, pastelería Linares, hai elementos suficientes como para facer unha boa merenda, non? Sí. Pois penso que sí, pero bueno, agora mesmo estou preparando amoado para empanadas para facer esta noite. Nada. Meando cebola, listos, por aí esas cousas para as empanadas para esta noite. Por, qual a especialidade de empanada que máis teñen reclamo aí nesa no sei seu establecemento? A de bonito, a de atún, a de bacallao, cal é? Bueno, generalmente, a que máis así de peleo a de sempre, pois pues, a de bonito, logo, de atún. Ajá. Pero despois, unha así para as festas, por aí, que máis se encarga, a de liscos, a de zamburiñas, bacalao. Bacallao. Ajá. Bueno, así generalmente pola semana e todo por aí así, pois atún e carne de ternera por aí. Bueno. Ah, sí, e por exemplo como a que leva touciño, cebola, pimentos. Sí, liscos. Exactamente, de liscos con liscos. Cebola e pimentos e touciño. Jolín. Pois, ese é unha das maneras. Xulio, tiñamos que tener que ir a panadería aí colado. Que cerquiño. había que intentar que... Tenía que peñan por aquí, pois, invitámonos a probalas. Hombre. Bueno, esas son as que vostedes teñen por... Bueno, que fan casi constantemente, claro. Continuamente. Pero hai algún especial que teña vostede máis predilección con cualquier outra? Para min, para o meu gusto, a que máis me gusta é a de coello. A coello. Pero coello sin... Con oaxa, con todo, non sabes? Sí, con sí, levando sí. Oaxa, todo. Sí, pero con aracos cativiños, non? Porque non se xa... Sí, demasiado... cortado piquiniño. Sí. Entonces, cacebola, pimentos, e ponse un pouquinho de xamón así pasado tamén, todo mezclado. Sí, sí. E dá un gusto así algo máis salado e mellor. Sí. E para min é das que máis me gusta. Sí, e a de zamburiñas. Ah, claro, zamburiñas é un bocado especial. Ademais, seguro que ten... Especial, é que é máis cara que as outras, entón, pues, claro. Claro, sí. É máis ben para momentos así especiales, para unha festa. É máis cara porque tamén o condimento tamén é máis difícil de conseguir. Caro, claro. Exactamente. Sí, claro. É como a de bacalao tamén, pois pues, está mellor, pero tamén é máis caro. Entón, sí. Incrementa un poquinho máis o... Bueno, pero saída ten moitísima. Seguro que vostedes, se está a fader agora, quer dicir que pola noite xa máis de dunha dúcia delas se desaparecen dese seu establecemento, non? Pois sí, porque vendemos no establecemento, depois vamos de reparto polas aldeas. Ajá. Entonces, pois, véndese bastante ben. Porque o que... Aunque cando... estamos no mellor tempo de ventas pola debida crisis e tal, pero bueno, polas aldeas ainda siguen manducando bastante ben. Bueno. E para a Semana Santa, seguro, aparte das empanadas, o asunto da pastelería ten que ter moitísimo demanda, non? Claro. Non solamente os bazos de xitano, que non son de xitano, que son de calidade, non? Outras cousas interesantísimas que aí teñen, non? Sí, pois aquí Roscón de Jueves Santo, por aquí vendese moito nas aldeas tamén. Uh-huh. E despois outra, que agora mesmo non me sale como se chama, que é un tipo cake, okay. Que vai con glaseado e adornado con gominolas e uh-huh. Así todo eso. E despois, bueno, pues, roscós, cousas así uh-huh. De por aquí. Sí, sí. E dentro dos produtos que máis solicita, que a xente máis solicita, ten algo que ver os de crema, os de trufa, os de queixo? Os de trufa véndese moi ben. Sí. O brazo gitano e as milhojas. As milhojas, ah. Pero non obstante que o que mellor se vende, bueno, en todo o ano, é a trenza. Todo ano, bueno, que é unha fecha concreta, pois polas navidades, é o turrón e o roscón de Reyes. E a trenza tamén está moi solicitada, seguro. E a trenza tamén está bastante solicitada, pero a trenza vai se vendendo durante todo o ano, entende? Ah, sí. E despois sí, o vai enseñar... Digamos que é un produto diario. É que mira, diario. Sí. Un día viñeu das... magdalenas, trenzas. Sí. Despois por encarga, pois claro, todo tipo de confitería, non me entendes? Sí, sí, sí, sí. Bolos preñados. Ah, tipo Asturias. Sí, sí. Sí, bueno, pero aquí facemos bolo preñado, pois tipo como se fuera unha barra de pan, sí, de medio kilo ou así. Entón vai relleno de cebola, todo en crudo. Ajá. Cebola, touciño e chorizo. Ah, pois por vaise cortando, pois comese como un bocadillo. Sí, sí, sí. Carai. Sí. É que é un día viña de Asturias. Sí, e sí. Paraches ali por casualidade. No, parei ali por casualidade e vin ali unha trenza e digo, pois este é a miña merenda, porque hasta levaban fame, porque era xa pola tarde. E cando vin aquela trenza, vamos... Porque non pichelo os tres chocolates, senón botabas teles. Oi, senón, barrio. É que se eu entro na pastelería, vamos, a ruínos. Bueno, señor Jesús, que seguro que ten moitísimo traballo, pero continuamos falando deso. A parte dos produtos da pastelería, tamén o pan, vostedes traballano con moitísimo cariño e especialmente, non? Que collen a fariña industrial ou danlle moito moita importancia a fariña de autóctona, é dicir de Galicia, galega. Pois mire, aquí eu seña que nos compramos a fariña da Agua Blanca, que vean de nos temos de Huesca, de Zaragoza, vai. Sí, sí. E depois poseemos trigo aquí do país, que vende de Xinzo de Limia, vende Cea, non me entendo, bueno, sí. Xa ben moído. Sí, sí, sí, sí. Que é un trigo máis oscuro, atrae algo de mezcla de centeo tamén. Entón, o grau de humedad, todo eso, pois, fai o pan máis humilde, máis fresco, máis... Dalle máis humedad, entón aguantes moito mellor. Sí. Pero eso é para tipo bolo grande, non me entendo? Sí, sí, sí. Bolo de peso, de kilo e tal. E a blanca máis ben utilízase para barras. Para barras. Sí, sí, sí, sí. Ou sea, para pan menudo. Sí, sí, sí. Porque cando fain iso é o típico pan galego, non? A bola. A bola. Exactamente. Sí, sí, sí. A bola é o típico pan galego porque ten máis coda máis, máis dura tamén. Sí, sí. E tamén é o que máis tempo lles dura, porque ese será o que máis vende polas aldeas, seguramente. Sí, sí, sí. Bueno, polas aldeas aquí mismo na Ponte Nova, no mismo núcleo da Ponte Nova tamén. A barra tamén se vende, pero máis vende eso pa bocadillos. Bueno, exactamente, sí, entende? Sí. Pero depois o outro é un pan máis... Preto marco pulpo, dixéramos. Exactamente, pa pulpo con bocholetón. Pro que fora, pro que sexa, pro que sexa. O galego... Aquí sem... como somos todos ben pacedores, pois... Pues, sí, os galegos somos así, apreciamos precisamente ese noso, non? Ese pan noso. E si o fan con ese cariño e agarimo, é dicir, mercando esa fariña que é do país, pois lóxicamente, pois a xente tamén o aprecia moito, non? Entón, tamén aquí o pan do país, pois generalmente facémolo con fermento natural, entende? Aquí metemos levadura. Claro. Entonces pois tamén aguántase máis porque ao non levar ninguna química pois home, aguántase bastante máis o pan. E hai a costume de facerin aí, non sei, nesa zoa, se hai a costume de facer as roscas de Semana Santa, esa que leva con ovos, farinha. Sí, aquí facémola para Jueves Santo, a Viernes Santo. A rosca de Jueves Santo se chama por aquí. Sí, a rosca de Jueves Santo, exactamente. Que é a que lle regala o padrinho ou afillado. Exactamente. Sí, sí, pues aquí también hay costumbres de facela. Porque a mí me encantan esas roscas. Pues, aunque, bueno, no se vende tanto quizás como los contrarreyes, pero bueno, vende, sí. Sí, sí, sí. Pues claro, la rosca de Jueves Santa más seca, no leva... Sí, sí, bueno, que es totalmente... Entonces, gente, gusta llevar quizás a otra, pero bueno, sí. Vende-se bastante bien. Bueno, a mí gustame así para merendar con un chocolate, con un café con leite. Exactamente, porque a seco entonces la más importante. Exactamente. Tamén teñen demanda de pastéis variados, non? Salados. Sí. Mini pastel, despois o pastel tamén salado. Tamén mini, non sabe? Sí, sí, picativiños, sí, sí, para poder facer un pinchiño e unha merendiña ou un té, como le chaman. Exactamente, para pinchos ou sí. Así mismo está moi demandado cando hai primeras comunións, bodas ou por aí para poñer... Véndese bastante ben. Véndese mellor o pequeno, quizás, co grande. Sí, porque hai algúns, eu teño... Precisamente ese día que eu parei aí, pois... que non lembro se era a media tarde. Había aí unhas pastéis e digo, madre mía. Que sí. Claro. Bueno, e teñen degustación na propia pastelería? Na propia... No. Vale. Quitamos así alguna cousa, fíxose, pero... Sí. Mais ben, fíxose a miña muller así con... Porque daran os cursos a mulleres rurales, a por aí, entón, pois... sí, pero sí. Bueno, no, generalmente non. Porque acompañar a mellor o mellor a xente, pois achégase aí e ao mesmo tempo que toman un cafetiño, pois son capaces de coller algún sí, bueno, pasteliño. Aquí non temos cafetería, entende? Claro. Sí. Entonces, pois non temos, se tuviéramos algo de cafetería tal, entonces sí, pero como non é solamente evento ao público, pois non. E cando sale a repartir aí, por exemplo, cando isto, hasta onde chegan repartindo desde a Ponte Nova? No. Pois mire, desde a Ponte Nova facemos o ayuntamiento todo. Ah. Despois vamos ao seu ayuntamiento de Fonsagrada, que collemos todos o Carballido e todo, usted non se sabe por aí onde. Sí, sí, sí. Que bueno, xa até a límite de casi con noscos. Sí, claro. Exactamente. Todas esas zonas, despois facemos o ayuntamiento de Ribeira de Piquín. Ostras. Vamos ao seu ayuntamiento de Pastoriza. Pua. Vamos hacia Ribadeu, uns pueblos que hai tamén de, que bueno, que son Cauxela, que son pueblos cerca que están, pero non no Ribadeu mismo non vamos, non sabes? Sí, sí, sí. Aldeas. Sí, sí, bueno, sí, ya. Ay, pues bueno, teñen... uns 40 días de facer 100 e pico kilómetros. Jolín. Entonces teñen moita demanda. Vaya, cara, voy por... Pues... Sí, é que agora, pois... Pues... hai moita competencia, entón hai que salir a buscarlo. Claro, exactamente. No, que... Sí, sí, ves, esa é unha maneira boa de... Aquí con esto de crisis era por aí, moita xente, pois... Pues... agarrouse a comprar un furgón e repartir autónomo. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, pois, pues, hai que andar, porque hai que buscar. Claro. A imaginación o poder. Hai que buscar a peseta. Exactamente. Claro. O sea, imaginación o poder. Señor Jesús, traballando dese xeito, seguro que terá moitísimas anécdotas e moitísimas cousas que sí. contar con toda a xente que ten de clientela, non? Home, sí, a poder fai moitas, pero... porque máis hai moita xente maior. Claro. Hai xente, o mellor que chega onde unha señora que está sola e ten que pedir unhas gotas nos ollos e lle dice se xa espan usted. Ah, pobre ves. Tiño moita xente, moita. Pero moita xente maior desta que o mellor lle dá 100 euros a cambiar e está esperando que chegue usted porque no banco de aron ya non ten gañe cambio e como se fían, sí. Un cliente dai 30 e pico danos. Ah. Claro. Porque xa moitos eran clientes de meus pais, entonces pois... fíase de usted, están esperando porque lles cambie. Carai, mira. Outros que lle piden un tinto para o pelo, outros que lle piden calquera. Bueno. O sea que fai de recadeiro de todos. Hai que fazer de recadeiro, sí, porque... Sí, sí. E cantos anos ten, entón, ese establecemento, ese Linares? Pois, isto, hai 32 anos que collín eu. Sí. Eu non sei, pero sobre 46, 47 anos. O sea, que os seus pais xa ven de herencia, como por así dizer. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, que ten xa pouso... Xa meter unha ila en fariña. Xa ten pouso suficiente como para poder dar mostras de que hai unha un profesionalidade moi interesante, moi importante, sí, non? Sí, sí, no, ahora sí, porque son moitos anos. bueno, xa xente que nos conocemos, bueno, como se foran da familia, o sea que... Claro, os clientes é como chegar, que non están na casa, como ellos están na horta traballando algo, e deixan o pan ali. Deixámoslo nunha bolsa, e del outro día, cando se volva, cóbrase, xa sí, casi non fai falta nin anotar unha libreta, que xa se acorda xante, claro, sí, sin problema ningún. Por eso que digo eu que, claro, despois de tantos anos, esa xente maior, pois confían tanto que xa lle encargan todo. Sí, sí, é máis que cliente. Sí, sí. Parecen máis que clientes, non? Son sí. Casi amigos. Exacto, no, é que son amigos. Son amigos. E algún clase, porque depois pues, chega moito, ai, ven, estamos a tomar o café, ou, sí. Ou queres tomar algo, ou, sí, sí, sí, incluso cando vamos polas festas, sí. En algún pueblo, pues invítanos a pasar, que o mellor queren que coma algo. Mm. E depois o problema é que se vai a unha casa e non vai a do veciño, sí. Para, entón non pode ir a ninguno. E pícanse entre eles. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, a mí ya hay que optar por no ir a ninguna. Sí, ás veces hay que evitar, sí, evitar que eses piques sucedan, sí, señor. Exactamente. Bueno, sí. E unha cousa que lle quería preguntar, que seguro que o mellor ainda se sigue mantendo. Eu acórdome cando era cativo que a miña avó, que para descanse, levaba o cabrito, ou parte do cabrito, unha espaldiña, a que no forno no forno da panadería, pues, se fixera, porque sei que se fai moito mellor aí que acá no forno da casa, non? Eso, pero... Ainda se sigue mantendo. Sí, sí, cordeiro, polos, lacón, ou sea, a paletilla do cocho. Sí, sí, sí, sí. Temos as aguas, bueno, cochinillos, temos as aguas hasta cochos de 25 kilos canal. Así que o sea, se sigue mantendo esa tradición familiar, non? Sí, sí, é que hoy mismo así pasa aldeas, que sí. Son todos os comedores, generalmente, todo non, pero o 50% da comida vai da panadería. Carai. Empanadas, pan, dulce, ajá, asados, eso vai, non me entende? Sí, sí, sí, sí, sí. Jolín. O 50% da comida, pois, casi nos outros delas. Xa é traballo, sí, eso, señor, eh? Sí, señor. Jolín. Bueno, o traballo hai que adobarlo, despois hai que aprenderlo, porque claro. Que si ten moita calor, que si ten que taparlo con papel de aluminio, destaparlo... Sí, sí, sí, sí. Bueno, é traballo, pero hoi non hai cosa que non dé traballo tamén. Sí, tamén, bueno, eso tamén é certo. Se si queres facer algo que tal, pois pues, ten que traballar, senón... Fainos pues, moi contento e moi alegre, podemos gabarnos de xente como a vostede. De verdade que lle agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe. Enviámoslle unha aperta de moitos bicos a Marina, e tamén a vostede agradecerlle moitísimo a súa atención que tive con nos coxe. Pues, moitas gracias, mire... Bueno, quería dar saludos a toda a audiencia e a todos, sobre todo aos galegos que tían por aí. Moitas gracias, Jesús, sí, sí, a súa parte. Como galego de boa vontade, pois quería mostrar o meu máis profundo pesar polos familiares, sí, e amigos desa xente toda que morreu nesa tragedia de todos a Dios. Asumámonos precisamente a esa súa dedicación. Moitas gracias. A ustedes. Veño, sí, hasta outro momento, señor Jesús. Totalmente. Bueno, Xulio, no primeiro lugar, darlle as gracias a Fernando por acompañarnos esta segunda hora. Noso técnico. Que nos fixo de técnico, sí, relevando, sí, o amigo Damián. Moi ben. E o mismo, pois, dicirlles hasta o día 9 de abril non estaremos aquí con todos vostedes. Vámonos de Semana Santa. Pero poden seguir sintonizando Radio Samboy. Poden seguir sintonizando. Sí, a Semana Santa será santa para todos. Exactamente. Bueno, así que señoras e señores, que pasen moi feliz. Deico día 9 de abril estaremos aquí de 4 a 6 da tarde. Así que boa Semana Santa a todos. Eriquiños para todos en un latigarse moi forte.